Senin bitmez derdini çekmek bana zevk oldu. Senin bitmez derdini çekmek bana zevk oldu. Gönlüm öyle yorgun ki sensiz gülemez oldu. Gönlüm öyle yorgun ki sensiz gülemez oldu. Yağım bu aşk yağmuru sensiz hiç dinmez oldu. Yağım bu aşk yağmuru sensiz hiç dinmez oldu. İstiyorum unutmak fakat gücüm yetmiyor. Gönlüm öyle sevmiş ki bir türlü vazgeçmiyor. Yağan bu aşk yağmuru inan sensiz dinmiyor. İnan sensiz dinmiyor. İstiyorum unutmak fakat gücüm yetmiyor. İstiyorum unutmak fakat gücüm yetmiyor. Gönlüm öyle sevmiş ki bir türlü vazgeçmiyor. Gönlüm öyle sevmiş ki bir türlü vazgeçmiyor. Yağan bu aşk yağmuru sensiz inan dinmiyor. Yağan bu aşk yağmuru inan sensiz dinmiyor.